Piotrowski. Pracownicy PKP Cargo wyszli na ulicę w Poznaniu, protestowali przeciwko zwolnieniom grupowym. Policja wyjaśnia, jak to się stało, że przerażony pies podróżował sam kolejką krzesełkową w Zakopanem, a później z niej wyskoczył. Poinformowali o tym świadkowie. W sporcie za chwilę polskie szanse na medal. Biało-czerwone szpadzistki wystąpią w półfinale igrzysk w Paryżu. Nie ma naszej zgody na likwidację PKP Cargo. Związkowcy z Poznania manifestowali dzisiaj w obronie przewoźnika. Zarząd spółki zapowiedział, że w sierpniu zamierza zwolnić 1/3 zatrudnionych, w tym 426 osób w zachodnim zakładzie obejmującym Wielkopolskę, Zachodniopomorskie i Lubuskie. Na manifestacji był Szymon Majchrzak. Na ulicy Kolejowej zgromadziło się około 200 związkowców z PKP Cargo, ale również innych zakładów, które solidaryzują się z kolejarzami. Manifestujący obawiają się przede wszystkim sanacji spółki, która, jak przekonują, doprowadzi do niekontrolowanych zwolnień. Tak mówił przewodniczący Komisji Międzyzakładowej NSZZ Solidarność w zachodnim zakładzie PKP Cargo w Poznaniu, Mieczysław Cykman. W tym momencie ani nie ma żadnej ochrony emerytalnej, związkowej, można zwolnić matki z dzieckiem. Co teraz mają zrobić pracownicy, którzy mają 64 lata? Gdzie oni pójdą do pracy? Rozmawiałem też z jednym z pracowników PKP Cargo, który jak wielu jest przekonany, że od sierpnia zostanie zwolniony. Człowiek gdy poty wylewał, żeby się pokazać w firmie i żeby się nauczyć, pękło to jak bańka mydlana. Dyrektor zachodniego zakładu PKP Cargo, mimo oczekiwań związkowców, nie zdecydował się porozmawiać z manifestującymi. Szymon Majchrzak, Radio Poznań. Senacka Komisja Rodziny pozytywnie zaopiniowała ustawę o rencie wdowiej. Rekomenduje uchwalenie jej bez poprawek. Senat rozpatrzy ustawę jutro. Przepisy przewidują, że rentę po zmarłym małżonku będzie można łączyć z 25% własnego świadczenia emerytalno-rentowego lub własne świadczenie z 25% świadczenia po małżonku. Ministerstwo Rodziny szacuje, że początkowo wprowadzenie świadczenia będzie kosztować budżet od 8 do 10 miliardów złotych. Policja wyjaśnia sprawę psa, który samotnie jechał kolejką krzesełkową w Zakopanem i w pewnym momencie wyskoczył z wysokości 4. piętra. Jego właściciel miał jechać w następnej gondoli z dwoma innymi psami. Śledczych poinformował świadek, pan Łukasz, który twierdzi, że początkowo wezwani na miejsce funkcjonariusze zbagatelizowali problem. Już bliżej końca trasy czy do danej stacji i zobaczyliśmy, jak z naprzeciwka podróżuje samotny pies. Myślę, że to był młody pies typu owczary podhalański. On był bardzo zdezorientowany. Po pewnej chwili postanowił wyskoczyć. Wyskoczył, słyszeliśmy tylko jak skomy, jak piszczy. W następnym wagoniku podróżował właściciel tego psa, jak się później okazało, z dwoma dorosłymi psami, które spokojnie siedziały, były też psy na smyczy. Pies przeżył, ale nie wiadomo w jakim jest stanie. Policja prowadzi postępowanie pod kątem naruszenia ustawy o ochronie zwierząt. Regulamin ośrodka zabrania wprowadzania zwierząt na trasy narciarskie i kolej krzesełkową. Nie żyje trzecie dziecko zaatakowane Southport przez nożownika, potwierdziła policja. Jednocześnie śledczy ostrzegają przed fake newsami na temat sprawcy, które pojawiają się w sieci. 9 lat. Tyle miała dziewczynka, która straciła życie podczas ataku. Merseyside Police ujawniła też wiek dzieci, które umarły wczoraj. To dziewczynki w wieku 6 i 7 lat. 5 dzieci i 2 dorosłych jest w stanie krytycznym. Całe miasto jest w szoku i w żałobie. To bardzo niewielka miejscowość. Wielu z tych ludzi będzie dotkniętych tym bezpośrednio. To mógł być każdy z nas. Mówi Patrick Hurley, lokalny poseł. Policja przestrzega też przed rozprzestrzeniającą się w sieci dezinformacją, bo w internecie znaleźć można wyssane z palca doniesienia. Doniesienia, jakoby sprawca nosił arabskie imię, był uchodźcą, a nawet, że niedawno przepłynął kanał La Manche w Łodzi. To nieprawda. Policja nie postawiła zarzutów, nie podała nazwiska podejrzanego, ale poinformowała, że urodził się w Cardiff. Adam Dąbrowski, Polskie Radio, Londyn. W Gruzji rejestracja tak zwanych agentów zagranicznych rozpocznie się od sierpnia. To efekt wprowadzenia kontrowersyjnych przepisów, przeciwko którym protestowała duża część gruzińskiego społeczeństwa, a także przywódcy i przedstawiciele innych krajów. Nowa regulacja przewiduje, że organizacje i media z 20% zagranicznym kapitałem będą musiały zarejestrować się w charakterze, tu cytat, podmiotu realizującego interesy obcych sił. Firmy te będą zobowiązane do szczegółowej sprawozdawczości w zakresie dochodów i wydatków. Będzie też je łatwiej kontrolować. Za brak rejestracji przewidywane są wysokie grzywny. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. A teraz czas na sport, oczywiście. Sponsorami audycji są marka Polski Cukier oraz Tauron. Sponsorzy polskiej reprezentacji olimpijskiej Paryż 2024. Krzysztof Łoniewski, dzień dobry. Dzień dobry i natychmiast przenosimy się do 8 dzielnicy Paryża, do pięknej, przeszklonej hali wystawowej Grand Palace, zaadoptowanej podczas igrzysk na Arenę Szermierczą. Nasze szpadziski właśnie biją się tu o finał turnieju drużynowego z Francuzkami, a ten mecz ogląda Dariusz Urbanowicz. Darku, jaka sytuacja na planszy? Sytuacja taka, że Ola Jarecka wyszła pierwsza, pani adwokat z Krakowa, mama niedawno wróciła z urlopu macierzyńskiego i proszę, z jakim efektem została wstawiona do drużyny przez trenera w poprzednim meczu z Amerykankami, kiedy Polki rzutem na taśmę w końcówce wygrały dwoma punktami, a teraz już znowu jest trafienie, teraz Martyna Swatowska-Węglarczyk odzyskała ten punkt przewagi, jest 7-6, mamy przeciwko sobie nie tylko rywalki, ale również kilka tysięcy Francuzów zgromadzonych tutaj w hali Grand Palais, którzy bardzo żywiołowo reagują, rozumieją szermierkę, no i wspierają trójkolorowe. 7-6 tymczasem, ten mecz dopiero się zaczyna. Dziękuję, to była relacja Dariusza Urbanowicza, który, jak słyszeliśmy, ewidentnie próbuje przekrzyczyć francuską publiczność. Sam jest byłym szpadzistą, to jest zrozumiałe. Uzupełnienie relacji Darka, wierzymy, że pozytywne, w studiu olimpijskim za godzinę. Teraz o innych wydarzeniach z Paryża. Najpierw pozytywnych. Pływacy, bracia Chmielewscy, Krzysztof i Michał, bliźniacy z warszawskiego Brudna, awansowali do półfinału wyścigu na 200 metrów delfinem. Satysfakcji z czasu nie ma, bardziej z miejsca i z odczuć, ponieważ tutaj wszyscy pływają wolniej niż zamierzali. Myślę, że po południu lepiej będzie się pływało, jak to zawsze po południu. Mówił Krzysztof Chmielewski. Półfinały na tym dystansie mniej więcej kwadrans przed godziną 21. W eliminacjach przepadli Jan Kałusowski na 200 metrów żabką, a na 100 metrów kraulem Kornelia Fietkiewicz i Jakub Majerski. Teraz znakomite wiadomości z Marsylii. Tam odbywają się olimpijskie regaty żeglarskie i po 5 wyścigach na drugim miejscu w windsurfingowej klasie IQ Foil plasuje się zaprzyjaźniony z trójką Paweł Tarnowski. U pań Maja Dziarnowska jest 11. Wychodzimy z wody i nie mamy dobrych wiadomości z tatami. Angelika Szymańska, aktualna wicemistrzyni świata w judo w kategorii do 63 kg, odpadła po drugiej walce przegranej z Meksykanką Priską Aviti Alcaraz. Swoją drogą dobre sportowe nazwisko Meksykanki. To po gorszych informacjach znów dobra. Natalia Bajor po zaciętym spotkaniu 4-3 w setach pokonała reprezentującą Portugalię Fu Yu i awansowała do 1/8 finału turnieju tenisa stołowego pań. Więcej sportu, więcej o igrzyskach w zapowiadanym za godzinę studiu olimpijskim. Sponsorami audycji byli marka Polski Cukier oraz Tauron, sponsorzy polskiej reprezentacji olimpijskiej Paryż 2024. Czas na pogodę. Wieje nam w kraju cały czas. Już nie tak mocno jak wczoraj, ale zdarzają się momenty wiatru porywistego. Zachmurzenie mamy dziś małe. Temperatura maksymalna od około 22 stopni na Podhalu do 27 stopni w centrum i na południowym zachodzie. Nad morzem chłodniej, oczywiście od 19 do 21 stopni Celsjusza. Ciśnienie skacze. W południe w Warszawie były 1003 hektopaskale. Potem rosło i teraz będzie spadać. Może wielu z nas to odczuje. Ogłoszenie społeczne. Kampania społeczna Polskiego Radia i 17 rozgłośni regionalnych Polskiego Radia. Setki informacji dziennie, reportaże, audycje i kontakt ze słuchaczami. Jesteśmy dla Was zawsze tam, gdzie dzieje się coś ważnego. Jednak bardzo łatwo to zniszczyć. Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji Macieja Świrskiego od stycznia nie przekazuje abonamentu Polskiemu Radiu i większości rozgłośni regionalnych. Bez tych pieniędzy możemy zamilknąć na zawsze. Abonament to Wasze pieniądze, dzięki którym powstaje nasz misyjny program. Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji łamie prawo. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. RTV Euro AGD. Tylko do jutra. Gorące rabaty na produkty objęte promocją. Na przykład lodówka Samsung No Frost 203 cm. Najniższa teraz ostatnich 30 dni przed obniżką to 3299. Teraz za 2999 zł. A dodatkowo 100 zł za każde wydane 1000. Zyskaj kod rabatowy na kolejne zakupy. Takie okazje tylko do jutra. Szczegóły i regulamin w sklepach i na euro.com.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. No i czas rozpocząć już popołudniową audycję. Zapraszamy do Trójki. Anna Regulska, Ewa Lipowicz, Daniel Leśniewski i Wojciech Zawioła przed mikrofonem. No jak dzień jest bardzo długi, zaczyna się go jakiejś trzeciej czy czwartej nad ranem, to o 16 można powiedzieć słuchaczom dobry wieczór. Mam nadzieję, że to Państwa nie zmyliło w żaden sposób. 30 dzień lipca, wtorek, Światowy Dzień Sernika i absolutnie nie żartuję. Bywają święta, które zaskakują. Niedawno na przykład był dzień chodzenia na szczudłach, ale dziś sernik i zadamy sobie jedno ważne, ale to bardzo ważne pytanie. Czy z rodzynkami, czy bez? Dziś też rocznica 44. gestu Kozakiewicza, ale my nie o tym będziemy mówić, tylko o tym, co na Igrzyskach Olimpijskich, na przykład o tym, co organizatorom nie wyszło. Szykuję się też do rozmowy o tożsamości narodowej w edukacji. To w pierwszej godzinie audycji. A poza tym polityka, reportaż i muzyka. Depeche Mode, Personal Jesus, 15 minut po godzinie 16. Zapraszamy do Trójki. Ciągle mówimy o upałach, a pracować trzeba. Dziś nie jest tak źle w pracy, ale bywa, że klimatyzacja nie daje rady. Jesteśmy po fali upałów i podobno także przed falą upałów. Synoptycy przewidują, że w sierpniu może być nawet 40-41 stopni Celsjusza, a do pracy chodzić trzeba, jak mówiłem. Nie ma to tamto, jak mówił Zbigniew Buczkowski w serialu Dom. Tylko jak pracować w takich warunkach? Jacek Frenzel. Problem wysokich temperatur i tym samym znacznego pogorszenia się warunków dla ludzi w pracy zauważyło Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Wspólnie z Państwową Inspekcją Pracy oraz placówkami badawczymi ministerstwo postanowiło przygotować nowe przepisy dotyczące pracy w okresie upałów. Określenie maksymalnej temperatury wydaje się zasadne dlatego, żeby zarówno pracodawcy, jak i pracownicy wiedzieli, jak powinni się zachowywać w sytuacjach, kiedy te temperatury są zbyt uciążliwe. Ministra Agnieszka Dziemianowicz-Bąk. To niekoniecznie musi być natychmiastowe przerwanie pracy, pójście do domu i dzień wolny. To jest skrajność oczywiście, na którą nikt obligatoryjnie się nie zdecyduje. Natomiast stworzenie możliwości pracodawcy do tego, żeby skrócił czas pracy. Umożliwienie pracownikowi skorzystania z pomieszczenia chłodzącego. Nieograniczony dostęp do napojów chłodzących. Jeżeli mówimy o przepisach z zakresu BHP, my nie chcemy nic narzucać. My chcemy zaproponować rozwiązania organizacyjne, a ostateczny wybór będzie należał do pracodawcy. Dr Marcin Stanecki, główny inspektor pracy. Już dzisiaj mamy regulację zawartą w artykule 210 Kodeksu Pracy, który mówi o prawie pracownika do powstrzymania się od pracy. No jeżeli pracownik stwierdzi, że jest bezpośrednie zagrożenie dla jego życia i zdrowia, ma prawo powstrzymać się od wykonywania pracy. Jedyny warunek, jaki Kodeks Pracy przewiduje, to jest taki, że musi o tym poinformować pracodawcę. Więc już dzisiaj, pomimo że nie ma maksymalnej temperatury, jeżeli pracownik stwierdzi, że za chwilę, no powiem językiem bardzo prostym, zejdzie na zawał, to ma prawo powstrzymać się od wykonywania pracy. Na co powinniśmy szczególnie zwrócić uwagę przy tym zmieniającym się klimacie? Żeby w tych największych upałach pracownik nie nagrzewał. Profesor Joanna Bugajska, lekarz medycyny pracy, Centralny Instytut Ochrony Pracy. Żeby miał możliwość schłodzenia, odpoczynku, nawodnienia w warunkach może zacienienia, żeby nosił czapkę, kapelusz, żeby miał możliwość schłodzenia się poprzez kurtyny wodne czy zwykły prysznic, taki jak stawiamy w ogrodzie. To jest bardzo ważne, bo człowiek pracujący na zewnątrz, na otwartej przestrzeni, nie ma możliwości wejść do budynku, więc musimy o to zadbać. No i przerwy. Regulować to obciążenie termiczne przez. W jakich godzinach szczególnie powinniśmy uważać? Na pewno południowych, czyli około 12 do 16. To zależy też od pory. W miesiącach letnich to ten okres jest dłuższy. Czy działania ustawowe idą w kierunku na przykład siesty, takiej jak w Hiszpanii czy we Włoszech? Który pracownik się na to zgodzi? Obecnie przecież mamy możliwość wprowadzenia 60-minutowej przerwy niewliczanej do czasu pracy i ten przepis praktycznie funkcjonuje w bardzo ograniczonym zakresie. Więc wydaje mi się, że siesta na ten moment jest raczej rozwiązaniem, które byłoby rekomendowane, ale którego ustawodawca by nie nakazywał wprowadzać, bo już można byłoby to zrobić dzisiaj. Coraz więcej pracowników to pracownicy starsi. To też starszy organizm wymaga odpowiednich warunków, żeby ta praca była efektywna i bezpieczna. Nie zamykamy na to oczu, dostrzegamy zmiany demograficzne, zmiany klimatyczne i chcemy, żeby za tymi zmianami nadążało prawo. Dziś nie nadąża. Te regulacje zebraliśmy w jednym kompendium pod tytułem Dobry klimat w pracy, a równocześnie rozpoczynamy systemowe prace z ekspertami, tak żeby ten kolejny sezon, przyszłe lato, przyszłe wakacje były już odpowiednio uregulowane. A działania doraźne na już, na teraz, na sierpień? Te działania doraźne na już, na teraz, na sierpień to nasza akcja edukacyjna Dobry klimat w pracy. To informowanie pracowników, jakie prawa przysługują już teraz. Dostęp do napojów, prawo do odmowy świadczenia pracy, jeżeli zagraża ona życiu albo bezpieczeństwu. Regulacje dotyczące warunków, jakie trzeba stwarzać dla pracy kobiet w ciąży czy pracowników młodocianych. To wszystko znajdą pracownicy w kompendium Dobry klimat w pracy. A przed nami upały. Więc dziś pozostaje poradnik Dobry klimat w pracy. Prace nad nowymi przepisami w ministerstwie mają zakończyć się w ciągu 2 miesięcy. Później projekt ustawy trafi do komisji rządowych i Sejmu, czyli jest to poważna sprawa. A co do klimatyzacji, mam wrażenie, że w biurach jest tak, że kiedy jest przewaga kobiet, klimatyzacja jest wyłączona. Kobiety lubią, jak jest ciepło. Wyjątkiem jest tylko nasza wydawczyni Ewa Lipowicz, która zawsze włącza klimatyzację. 2 2 7 3. Zapraszam do dyskusji o pracy w upale. A w trójce piosenka dnia Dominika Płonka Jak to jest? 22 minuty po godzinie 16. To była Dominika Płonka z piosenką Dnia Jak To Jest. A teraz będziemy czepialscy. Konkretnie Józef Niewiarowski będzie czepialski, bo to właśnie on postanowił zebrać dotychczasowe wpadki organizatorów Igrzysk Olimpijskich w Paryżu. Oczywiście zdajemy sobie sprawę, że Józek też, że organizacja Igrzysk Olimpijskich to tak duże przedsięwzięcie, że wpadki musiały się zdarzyć. Niespodzianki przygotowała na przykład pogoda, a na dziennikarzy i sportowców czekały i pewnie nadal czekać będą błędy. Na nagraniu sprzed kilku dni widzimy uśmiechniętą mer Paryża kąpiącą się w sekwanie. To dowód na to, że rzeka została wyczyszczona, a na śródmiejskim odcinku mogą odbyć się triatlonowe zmagania olimpijczyków. Jednak jak na złość deszcz. Poziom wody się podniósł, a badacze odkryli, że w wodzie znajduje się bakteria E. coli oraz odchody. Triatloniści mieli pływać już dziś rano, ale do sekwany wskoczą dopiero jutro przed południem. Na żywioł nawet MKOL nie ma wpływu. Wpływ ma za to na to, jakie pieśni wypływają z głośników podczas igrzysk. And now, the national anthem of South Sudan. I tak w niedzielę swój olimpijski debiut przeżywał stosunkowo młody kraj, Sudan Południowy. Koszykarska reprezentacja złapała się jednak za głowy, gdy z głośników rozbrzmiał hymn Sudanu, od którego południowcy odłączyli się w 2011 roku w wyniku długiej i pochłaniającej miliony żyć wojny domowej. Fragment transmisji z Eurosportu. Jak słyszymy, przepraszają organizatorzy problemy techniczne z odtworzeniem hymnu Sudanu Południowego, ale chyba teraz hymn odtwarzany. Nie jestem pewny, czy przeprosiny za problem techniczny są wystarczające, ale gracze z południowego Sudanu najwyraźniej nie stracili zapału, pokonując reprezentację Portoryko 90-79. Zresztą podobna pomyłka zdarzyła się już na samej ceremonii otwarcia. République populaire démocratique de Corée. Koreańska Republika Ludowo-Demokratyczna, powiedział speaker, mając na myśli Koreę Południową, czyli Republikę Korei. No cóż, MKOL przynajmniej tym razem przeprosił za pomylenie Koreańczyków. Wpadką można również nazwać organizację Wioski Olimpijskiej. Jak stwierdził pływak Ksawery Masiuk w wywiadzie dla Eurosportu, jest dramatycznie. Warunki w wiosce też są jak dla mnie tragiczne. Jak na to, że ja mam prawie 2 metry, śpię na tym kartonowym łóżku, które jest totalnie niewygodne. Jest na mnie za krótkie. Wszystko tu jest totalnie robione na miszmasz. Autobusy jeżdżą jak chcą. Klima jest, albo czasami ogrzewanie. Raz jechaliśmy z ogrzewaniem, było 30 stopni na zewnątrz. Ci Francuzi nic nie ogarniają. Dramat, po prostu dramat. Impreza organizowana dla przedstawicieli ponad 200 krajów i dla ponad 10 tysięcy sportowców nie może przecież odbyć się bez FOPA. Nie mało tego, a trzeba powiedzieć, że to zapewne nie wszystko. A do końca igrzysk pozostało mniej więcej 1,5 tygodnia. Nie karcimy za wpadki, ale o nich może powiemy. Trzeba będzie przestać nie palić i trzeba będzie przestać oddychać do stycznia, a może i dalej. To są nasze niedźwiedzie polarne. Karmię je, karmię je, karmię. Zapraszamy do reklamy. Proszę Państwa, co za emocje. Ostatnie dni wielkiej wyprzedaży w Media Expert. I jakie wspaniałe oferty. Smartfony, telewizory, laptopy, AGD w super cenach. I jeszcze tylko 3 dni wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład opaska sportowa Xiaomi Smartband 7 NFC. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 249 zł 99 groszy. Teraz za jedyne 199 z kodem rabatowym taniej. Media Expert. No działka wygląda jak należy. Kwiaty podlane, grządki opielone i jeszcze... Mamo, odpocznij, bo znów zaczną ci dokuczać skurcze. Spokojnie, zaczęłam stosować Zdrowit Skurcz Senior i pozbyłam się tego kłopotu jak chwastów. Suplement diety Zdrowit Skurcz Senior zawiera potas i magnez niezbędne dla prawidłowej pracy mięśni oraz ekstrakt z głogu wspomagający krążenie krwi. Zdrowit Skurcz Senior i niech skurcz cię nie ogranicza. Więcej informacji na opakowaniu produktu. Dystrybutor Naturprodukt Zdrowit, spółka z o.o. Orlen Tour de Pologne amatorów. Memoriał Ryszarda Szurkowskiego już 11 sierpnia. Kultowa impreza, profesjonalna oprawa, znakomita zabawa, walka z rywalami i z samym sobą na doskonałej trasie w pięknych Sudetach ze startem przy hotelu Gołębiewski w Karpaczu. To trzeba przeżyć. Zapraszają Czesław Lang, sponsor tytularny Orlen i Polskie Radio. Mamo, nie jest za gorąco, żeby jechać na działkę? Przy takiej pogodzie łatwo odwodnić organizm, a do tego ostatnio skarżyłaś się na problemy z krążeniem. Spokojnie, kochanie. Kupiłam w aptece Litorsal Senior. Suplement diety dopasowany do potrzeb ludzi w moim wieku. Litorsal Senior pozwala właściwie nawodnić organizm i uzupełnić elektrolity. I co ważne, wspiera też układ krążenia i układ nerwowy. Litorsal Senior? Moja szklanka nawodnienia i wzmocnienia. Zdrowit. Cześć, tu Bartek. W końcu nowa Toyota CHR. Długo czekałem na premierę. Piąta generacja hybrydy. Cyfrowe zegary 12,3 cala. Pełny pakiet systemów bezpieczeństwa. No i ten wygląd. Ultra nowoczesna sylwetka na zewnątrz, w środku wykończenie najwyższej jakości. A co najlepsze, ta nowa Toyota CHR jest dostępna od ręki i to z korzyścią do 22 tysięcy złotych na sezonowej wyprzedaży. Naprawdę polecam. Żegnamy reklamy. Minęła 16.30, teraz już czas na ekonomię. Sylwia Zadrożna. Zapraszam. 3229 prób wyłudzeń kredytów odnotowano w drugim kwartale bieżącego roku. Rekordowo dużo. Oznacza to, że codziennie próbowano z polskich banków ukraść 875 tysięcy złotych, mówi Włodzimierz Kiciński, wiceprezes Związku Banków Polskich. To jest kwota bardzo istotna i oznacza to, że 35 prób dziennie wyłudzeń następuje w naszych bankach. To ważne, że klienci zgłaszają się do banków z informacją o utracie dokumentów, bowiem to chroni ich, ich bliskich od utraty środków pieniężnych. Najwięcej prób wyłudzeń mieliśmy w województwach dolnośląskim, śląskim oraz mazowieckim. Pomimo rekordu w ogólnej liczbie prób wyłudzeń, stosunkowo mało odnotowano przypadków wyłudzeń na bardzo wysokie kwoty. Tylko 6 dotyczyło kwot przekraczających 1 000 000 złotych. Od 1 lipca nasza płaca minimalna znalazła się w grupie tych o najwyższym parytecie siły nabywczej w Unii Europejskiej, podał Eurostat. Do grupy oprócz Polski należą Luksemburg, Niemcy, Holandia, Belgia, Francja, Irlandia, Hiszpania i Słowenia. Dwie firmy publikujące fałszywe opinie o produktach i usługach w internecie ukarane. UOKiK piętnuje takie działania, wyjaśnia Małgorzata Cieloch z Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Jeśli jesteś przedsiębiorcą i kupujesz fałszywe opinie, zlecasz ich pisanie, zamawiasz, łamiesz prawo. Warto mieć świadomość, że zgodnie z polskim prawem tego typu działania są niedozwolone. Grozi za nie kara do 10% obrotu. Szczegóły ostatniej decyzji można znaleźć na stronie UOKiK-u. W czerwcu kolej miała ponad 10% więcej pasażerów niż przed rokiem. Z usług przewoźników kolejowych skorzystało prawie 34,5 miliona osób, poinformował dziś Urząd Transportu Kolejowego. Tymczasem PKP Intercity obniżyło ceny biletów do Niemiec w pociągach jadących przez Frankfurt nad Odrą. Obniżka wynosi nawet 30 euro. Euro dziś u nas kosztuje 4,28 zł, dolar 3,96, frank szwajcarski 4,48, a funt brytyjski 5 zł i 9 groszy. Fala upałów się zbliża, ale jeszcze jej nie ma. Korzystamy z przyjemnego chłodu, o ile chłodem możemy nazywać temperaturę od 22 do 27 stopni, bo tak dziś w Polsce, w tych najcieplejszych rejonach. Zachmurzenie mamy dziś małe, wiatr słaby i umiarkowany na wybrzeżu i wschodzie kraju okresami porywisty, północno-zachodni i zachodni. Za 25 minut godzina 17, już za kilka chwil porozmawiamy o tożsamości narodowej w procesie edukacji szkolnej. Brzmi groźnie, ale mam wrażenie, że ta rozmowa będzie bardzo ciekawa. Jeszcze musieli zagrać na gitarach. 21 minut do 17. Zapowiadałem rozmowę o tożsamości narodowej w procesie edukacji szkolnej. I powiedziałem, że brzmi to groźnie, ale my to za chwilę pewnie trochę sprostujemy z moim gościem. A gościem moim jest dr Dariusz Tułowiecki, ekspert Instytutu Badań Edukacyjnych. Dzień dobry. Dzień dobry, witam pana, witam państwa. Panie doktorze, po pierwsze, dlaczego w ogóle takie badania zostały wykonane? Te badania, pomysł na takie badania pojawił się po inwazji Rosji na Ukrainę i po tym, jak do Polski, ale też do polskiej szkoły napłynęła fala uchodźców wojennych i jak część dzieci ukraińskich, które się znalazły w Polsce, weszły w polski system edukacyjny. Bazą, taką bazą intelektualną, taką ideą było zdanie Bronisława Malinowskiego, który mówi o tym, że tak naprawdę definiujemy siebie, gdy mamy do czynienia z innym. Mhm. A zatem pojawiło się takie pytanie, w jaki sposób dzisiaj my w całym systemie edukacji definiujemy siebie jako Polacy, gdy pojawia się dość duża mniejszość ukraińska, która która wchodzi w polski system edukacyjny. Jak my definiujemy bycie Polakiem, jak my definiujemy edukację ku tożsamości narodowej, czy w ogóle tym się zajmujemy, zwłaszcza, że pojawił się uczeń z Ukrainy, który inaczej definiuje, ma inną symbolikę, inną tradycję, inne podejście i chce też, aby to było uszanowane. No i co wyniknęło z tych badań? Rozumiem, że badani byli tylko polscy uczniowie. Tak, badani byli, to znaczy badania objęły generalnie bardzo dużą grupę. Badania ilościowe, które zostały przeprowadzone w kilku kategoriach. Uczniów szkół podstawowych, klas 1-3, uczniów szkół podstawowych starszych, czyli 6-8, uczniowie szkół średnich, dyrektorzy szkół i nauczyciele. To jest przeszło 6 tysięcy osób. To były badania ilościowe, z których powstały statystyki. Jeżeli ktoś z Państwa chciałby poznać to szczegółowo, zapraszamy na stronę IBE. Tam w odsłonie naszego projektu pojawiają się systematycznie raporty z tych badań ilościowych. A obok tego są badania jakościowe, które objęły dyrektorów i które objęły nauczycieli. Główne wnioski. Te wnioski można by podzielić na kilka takich grup. Nie wiem, co pana, co słuchaczy w takiej perspektywie wakacyjnej najbardziej może interesować, ale na przykład jak definiujemy, jak nauczyciele, uczniowie, dyrektorzy definiują polskość, co ją charakteryzuje, jak na nią patrzą, czy w charakterze, w takie mają spojrzenie naznaczone dumą z polskości, czy dystansem, a może wstydem. No i w jaki sposób dzisiaj w zmieniającej się rzeczywistości tożsamość narodowa w ogóle definiuje uczniów? Czy to jest taki czynnik, który... Czy to w ogóle jest dla nich ważne? Tak, właśnie. Czy to jest w ogóle dla nich ważne? Czy jak oni mówią o sobie, to mówią właśnie w kategoriach, tak, jestem Polakiem. Bo generalnie Polacy tak mówią. Ale można zauważyć to, że jest nadrywana ciągłość kulturowa. Że ta jakby ta ciągłość międzypokoleniowa, ona nie jest taka absolutna. Tu jest taki duży uskok w świadomości, w mentalności, w aksjologii, w podejściu do samego siebie, w definiowaniu siebie. No i to próbowaliśmy uchwycić. No, myślę, że to się udało. Natomiast rzeczywiście to, co jest też istotne dla wielu badaczy, co pokazują istotnie wiele różnych badań, nie tylko nasze. Młody człowiek ma problem z definiowaniem, kim jest. Młody człowiek wie, jakie ma uprawnienia, wie, co mu można, wie, co mu się należy, wie szczególnie, co mu się należy. Taka trochę roszczeniowość. Ale nie wie, kim jest. Prawda? Zna więcej języków niż poprzednie pokolenia. Ma jakby pewien też inny ogląd świata. Ma spojrzenie ponadnarodowe. Tylko nie zawsze wie, kim jest. To wyszło w badaniach, to jest obecne w opiniach nauczycieli. Nauczyciele, dyrektorzy szkół chcą pomóc uczniom w zdefiniowaniu samych siebie. Także za pomocą kategorii narodowej, którą oni uważają za ważną i jakby to powiedzieć nie tylko ważną, ale też atrakcyjną. I chcą, żeby uczniowie też odkryli to jako kategorię dla nich ważną i dla nich też atrakcyjną, to znaczy wartą zainteresowania. A sądzi pan, że to się zmienia z każdym kolejnym pokoleniem w Polsce? Każde kolejne pokolenie się zmienia. Każde ale akurat w tej kwestii, bo wiadomo, że każde kolejne pokolenie jest inne, ale w tej kwestii, jeżeli chodzi o polskość i poczucie polskości, takie utożsamianie się, taka tożsamość narodowa, czy to się w każdym kolejnym pokoleniu zmienia? W ogóle zmienia się podejście do polskości, w ogóle zmienia się podejście do kategorii narodowej. To jest kategoria... Na gorsze. Ja jestem socjologiem. Socjolog może by tak nie oceniał na gorsze. Może by powiedział bardziej na takie bardziej passé. To znaczy kategoria narodowa jest niekiedy tłumaczona albo bardzo wyraźnie niekiedy kojarzona bardzo negatywnie jako bliska faszyzmowi. Jeżeli coś jest narodowe, to jest... Od razu pojawia się w głowie nacjonalizm. Faszyzm, od razu tak? Jest faszyzm, od razu nacjonalizm. I to wynika z pewnego takiego podejścia, które jest obecne w kulturze, że konflikty między ludźmi biorą się z różnic. Mhm. Natomiast wojny biorą się z różnic narodowych, ale to nie jest jedyne spojrzenie. Wielu badaczy, szczególnie bazujących na badaniach historycznych, mówią o tym, że wojny nie tyle biorą się z różnic narodowych, biorą się z imperializmów. Konflikty między ludźmi nie biorą się z tego, że ludzie myślą inaczej. Biorą się z tego, że ludzie się nie szanują i chcą się zawłaszczyć. Prawda? Więc tutaj spojrzenie jest inne. Natomiast tak, dla wielu osób, bardzo określonym spojrzeniu takim, ja nie lubię może tego określenia światopoglądu, bo to brzmi tak trochę ideologicznie, ale tak, kategoria narodowa jest kategorią passé. Tak, mówienie o czymś, że coś jest narodowe, to jest negatywne, to jest faszyzm. Mówienie o tym, że nawet niektórzy mają problem, żeby powiedzieć, jestem Polakiem, czy jestem w ogóle polskość. To już brzmi dla wolą niektórych. Wolą mówić, jestem obywatelem świata? Jestem obywatelem. Czy to dotyczy wszystkich? Nie. To nie dotyczy wszystkich. To nie jest kwestia tego, że tak definiują się powszechnie wszyscy. Ale to jest obecne w kulturze, szczególnie w kulturze popularnej, która wpływa bardzo mocno na sposób definiowania się przez ludzi młodych. Oni nie chcą być passé, oni chcą być na fali. Mhm. Takie zdanie wyczytałem w tych wynikach badań. Według kadry zarządzającej szkołami i nauczycieli, badani w większości uważali, że jednym z głównych zadań szkoły powinno być kształtowanie postaw patriotycznych. Sądziło tak aż 92,3% badanych dyrektorów i 79,7% nauczycieli. Dużo więcej dyrektorów niż nauczycieli. To też jest bardzo ciekawe, prawda? Tak, ale to rzeczywiście tak wyszły badania. Tak wyszły badania ilościowe. Ja zajmowałem się tym segmentem jakościowym. Natomiast może to wynika z tego, że dyrektorzy szkół są odpowiedzialni za całość. Natomiast każdy nauczyciel może sobie pozwolić na pewien partykularyzm, że on tak uważa, że on by chciał tak na swoich zajęciach. Natomiast jak ktoś jest odpowiedzialny za całość, jak ktoś jest odpowiedzialny za wszystkich uczniów, jak ktoś także ma bardzo intensywny kontakt z rodzicami, to on już musi zbalansować całą instytucję. Mało tego, dyrektor jest też odpowiedzialny przed samorządem, przed organem prowadzącym. On odpowiada za kontakty zewnętrzne. Jego podejście musi być mocno zbalansowane i on musi wiedzieć, w jakim kierunku płynie ta łódź, którą on kieruje i też w jakich warunkach ona płynie. I być może z tego to wynika, być może. Natomiast rzeczywiście też jest dużo dyrektorów, którzy uczą języka polskiego, uczą WOS-u, czy jak to tam się na różnych etapach nazywa, uczą historii i oni mają bardzo takie wyczulone podejście, jeżeli chodzi do kategorii narodowych. Tak? Bo oni uczą tych przedmiotów, które najbardziej wpisują się w edukację narodową. Natomiast prawdą jest też, że przepisy, że podstawa programowa określa wyraźnie, kształtowanie tożsamości narodowej jest zadaniem szkoły. Mhm. Kolejne zdanie z tego badania. Patriotyzm przede wszystkim powinien przekładać się na szacunek do innych narodów. 96% dyrektorów tak uważa, 80% nauczycieli. Nie znajduję tu statystyki dotyczącej uczniów, ale to wygląda pięknie, może zbyt pięknie. 96%? Naprawdę? To znaczy tak. Teoria jest fajna, prawda? W teorii znaczy, można nie wiem, się... czy to jest teoria. To znaczy, to jest założenie. Mhm. Bo dyrektorzy opowiadali o tym, jak oni widzą edukację ku tożsamości narodowej. To znaczy, jakie oni wartości chcą przekazać uczniom. Ale czy realizują? To też jest pytanie, prawda? No to znaczy już tak, może nie do pana. To jest jedno pytanie, ale też jest pytanie, jak im to wychodzi. Mhm. Praca z uczniem, tak jak każda praca z człowiekiem, ma do siebie to, że można coś założyć. Można stworzyć, poszukać jak najbardziej no jakby wydających się skutecznych metod, ale to jest konkretny człowiek. I tak naprawdę, jak on będzie myślał, jak on będzie patrzył na rzeczywistość, nie zależy od tego jednego czynnika, co mu się powie w szkole. Te badania również wykazały, że przede wszystkim tożsamość narodowa, podejście do patriotyzmu, podejście do Polski, podejście do własnego narodu, podejście do własnej tożsamości. Pamiętajmy, że u nas jest wiele osób też dwunarodowych, że szkoły mhm. są wielokulturowe w znaczeniu takim wielonarodowym, że jest wiele osób z rodzin mieszanych. Mhm. Prawda? To się wszystko kształtuje przede wszystkim w rodzinie. Jeżeli rodzina ukształtowała wzajemny szacunek, jeżeli w rodzinie prowadzi się określony typ rozmów, to ten cel, który pan przeczytał z raportu, będzie łatwiej osiągalny. Jeżeli nie, to już można tutaj zastosować stopniowalność efektu. Poczucie dumy narodowej ważne jest dla 73% uczniów i 88% nauczycieli. Powiedziałbym, że 73% uczniów to trochę za mało, jeżeli chodzi o poczucie dumy narodowej. A ja bym to zinterpretował jednak pozytywnie. Szklanka do połowy pełna, tak? Nie, bo tutaj jest trochę tak więcej niż nawet do połowy pełna. W polskiej kulturze jest bardzo obecny taki nurt, który również jest definiowany w kategoriach patriotyzmu, to znaczy nurt, który polega na pewnym dystansie do tego, co polskie. Ten nurt czasami przyjmuje postać nawet bardzo skrajną, to znaczy negatywnego postrzegania tego, co polskie. Czyli na przykład, jeżeli mówimy o Polakach, to widzimy najpierw ich wady, a zalety, no gdzieś jak zostanie miejsce. Jak patrzymy na historię Polski, to patrzymy na te miejsca podłości i im budujemy pomnik. Ale jak coś jest takiego chlubnego, a to może zostawmy, bo to komuś się nie spodoba. I taki nurt jest bardzo wyraźny. Natomiast te badania pokazują, że ten nurt nie ma kategorii powszechności wśród badanych. A czy poczucie narodowej dumy wzmaga się na przykład podczas Igrzysk Olimpijskich? Jak są sukcesy? Na razie mamy jeden. Jak są sukcesy? Jak atmosfera? No, sport jest taką przestrzenią, gdzie ta tożsamość narodowa jest bardzo wyraźna. A ona się tam bardzo mocno manifestuje. To zresztą widać, że nawet te przestrzenie, które są dyskusyjne, sposób definiowania narodowości, która jest dyskusyjna w niektórych krajach, to jednak w sporcie to jest uznawane, na przykład w Wielkiej Brytanii, no Szkocja ma swoją, Anglicy grają. W każdym bądź razie to, co w przestrzeni politycznej jest nie do zaakceptowania, w sporcie inaczej się ujawnia. Natomiast rzeczywiście tak, jeżeli sport jest przestrzenią zdrowej rywalizacji, jeżeli nie jest zżarty różnymi patologiami, jeżeli dochodzi do zwycięstw, to się cieszymy. No. Ja się cieszę. A kiedy są porażki, jest hejt, narzekanie i obrażanie. Takie jest poczucie dumy narodowej w naszym kraju. Nie, to znaczy, no, to też jest cecha Polaków. To też jest cecha Polaków, że my lubimy narzekać. To jest jakaś etykieta, tak. Natomiast ja na różnych etapach życia, powiem szczerze, też się w to wpisywałem, ale dzisiaj uważam, nie pozwólmy sobie zepsuć życia narzekaniem. Sztuką jest cieszyć się z tego, co się ma i to się łatwiej żyje. Natomiast jak się tylko narzeka, to ludzie są nieszczęśliwi po prostu. Zgadzam się z panem. Doktor Dariusz Tułowiecki był państwa i moim gościem, ekspert Instytutu Badań Edukacyjnych. Przedstawiał wyniki, właściwie interpretacje badania Tożsamość Narodowa w procesie edukacji szkolnej z programu Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego Nauka dla Społeczeństwa. Bardzo dziękuję jeszcze raz i dobrego dnia. W tej chwili mamy za 6,5 minuty godzinę 17. Zapraszamy do dyskusji na temat tożsamości narodowej. 2 2 i 7 3. Dziękuję bardzo.